bogaty skład preparatu na jej wzmocnienie. Biosilica Max oprócz wielu cennych składników ma najwyższą na rynku dawkę ekstraktu skrzypu polnego w jednej tabletce, aż 400 mg. Biosilica Max. Czas zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilica 40+ została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. Teraz w Lidlu tydzień meksykański, więc sombreros na głowę, a do koszyka tortilla i gotowe! Bo tortille kosztują tylko 4,99 za 370 gramów. I wszystko będzie bueno, gdy spróbujesz jalapeno, czyli krojonej marynowanej papryczki jalapeno. Jedynie po 4,99 za 160 gramów. A także muchos innych productos mexicanos w super cenach. A więc pamiętaj, amigo, że teraz w Lidlu tortille i papryczki jalapeno po 4,99. Lidl. Mądry wybór. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 28 maja. Jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Czy separatyści z Doniecka wypuszczą polskiego księdza? Negocjacje już trwają. Marszałek Sejmu wygasza mandaty 16 posłów. To ci, którzy wywalczyli mandaty do Europarlamentu. Joanna Mucha wróci do rządu. Ona sama mówi krótko. Propozycja nie padła. Natomiast wszystko zależy oczywiście od pana premiera. Część posłów spekuluje, że była minister sportu mogłaby zostać pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania. Negocjacje z separatystami miały rozpocząć się po południu, ale trwają już teraz. Są szanse, że porwany wczoraj w Doniecku ksiądz Paweł Witek zostanie wkrótce uwolniony. Ale wszystko zależy od rozwoju sytuacji w samym mieście, tak mówi biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobibło. Tutaj będzie zależeć od sytuacji, która panuje w Doniecku, dlatego że tam jest naprawdę wojna. Sytuacja w Doniecku jest bardzo trudna, dlatego wiele też zależy od tego, jak się w tych godzinach najbliższych będzie rozwijać ta sytuacja. Duchowny jest prawdopodobnie przetrzymywany przez separatystów w kontrolowanej przez nich siedzibie KGB. Ksiądz Witek jest chrystusowcem, przyjechał na Ukrainę z Kazachstanu, chciał się spotkać ze swoimi braćmi, wspólnie pomodlić się o pokój. Wieczorem miał przyjść na plac Konstytucji, gdzie odbywają się modlitwy za Ukrainę. Uczestniczą w nich duchowni niemal wszystkich wyznań. Polski ksiądz jednak do nich nie dotarł. A tymczasem, jak informuje nasz ukraiński korespondent, poranek w Doniecku był stosunkowo spokojny, choć w niektórych dzielnicach miasta można było usłyszeć odgłosy wystrzałów. Rano w godzinach szczytu centrum milionowego miasta było pustawem. Zablokowana jest część alei prowadzącej do lotniska. W dzielnicy położonej niedaleko od portu lotniczego nie działa szpital i szkoły. Przedszkola działają wszędzie. Jak podkreślają donieckie władze, cytuję, dla tych rodziców, którzy nie mogą zostawić dzieci w domu. Nadal nie działa także zwolnione jeszcze przedwczoraj od separatystów lotnisko. Nie są tam wpuszczani nawet dziennikarze, choć władze obiecały, że zrobią to jeszcze wczoraj. Wiadomo jedynie, że hala główna jest zdewastowana. Wybijane są wszystkie okna. Tymczasem ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk poinformował, że prorosyjscy separatyści wykorzystują karetki pogotowia do przewożenia swoich bojówkarzy i broni. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Jeszcze informacja sprzed chwili, także z Doniecka. W mieście jest niespokojnie. Właśnie teraz, jak informuje mer miasta, w okolicy siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zajętej przez prorosyjskich separatystów trwa strzelanina. To właśnie tam, przypomnijmy, prawdopodobnie przetrzymywany jest polski ksiądz Paweł Witek, a do tej sprawy będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. 16 posłów odchodzi z wiejskiej. Chodzi o tych parlamentarzystów, którzy zdobyli mandat w wyborach do Europarlamentu. Ich mandaty zostały wygaszone. Takie są procedury, tłumaczy marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Procedura również mówi o tym, że w ciągu 3 dni jest możliwość odwołania się od tego. Jeśli w ciągu tych 3 dni nie będzie odwołania, czyli ktoś nie zrezygnuje z tego swojego mandatu do Europarlamentu, to Komisja Wyborcza wskazuje następną osobę, która będzie wchodzić do parlamentu. Zaprzysiężenie planuje na następne posiedzenie. Parlament Przywiejski na rzecz Europarlamentu opuszczają m.in. posłowie Dariusz Rosati i Adam Scheinfeld z PO, Anna Fotyga z PiSu i Krystyna Łybacka z SLD oraz dwoje obecnych senatorów, Beata Gosiewska i Bolesław Piecha z PiSu. Z rządem pożegna się natomiast Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Ona także zdobyła mandat do Europarlamentu. W Sejmie już słychać głosy, że na stanowisku pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania zastąpi ją Joanna Mucha. Sama była minister sportu, mówi, że wszystko zależy od decyzji premiera.

Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Emocji przy ogłaszaniu wyników wyborów do Europarlamentu nie zabrakło. Najpierw sondaże, jak wiemy, wskazywały na zwycięstwo Platformy, później przez chwilę na pierwszym miejscu było Prawo i Sprawiedliwość. Ostatecznie zwycięstwo należy do Platformy, partia Donalda Tuska była lepsza o 24 tysiące głosów. Różnica jest tak niewielka, że dała partiom tyle samo mandatów po 19. W Europarlamencie znajdą się politycy PO, PiS, SLD-UP, Kongresu Nowej Prawicy i PSL. Frekwencja była wyjątkowo niska, niespełna 24%, to bardzo niewiele, biorąc pod uwagę średnią frekwencję w Unii na poziomie 41%. Publicyści podkreślają zgodnie sukces Kongresu Nowej Prawicy. Kongres zdobył 4 mandaty, co ciekawe pozyskał młodych wyborców spośród grupy do 25 roku życia, aż 28% głosowało na ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego. Są i wielcy przegrani: Jacek Rostowski, Michał Kamiński, Joanna Synyszyn, Wojciech Olejniczak, Ryszard Kalisz, Kazimierz Kuc czy Marek Siwiec. Dziś pytanie, czy wyniki wyborów mają dla nas znaczenie. A moim gościem jest Janusz Korwin-Mikke, Kongres Nowej Prawicy. Witam pana, kłaniam się. Witam państwa, Janusz Korwin-Mikke, i mam od razu dwie drobne uwagi. Bardzo proszę. Pierwsza uwaga jest taka, że wysoka frekwencja w Unii jest dlatego, że w niektórych faszystowskich państwach jest przymus głosowania i duża grzywna za niegłosowanie. Stąd jest to. To są faszystowskie państwa, w których trzeba głosować, się chce czy się nie chce. Także to. A druga uwaga jest śmieszna. Mianowicie odkryłem dziwną prawidłowość. Tak. Kto z kandydatów na posłów nas najostrzej atakował, ten nie wszedł. Do tego wrócimy, bo atakuje bardzo mocno, jak wiemy, twój ruch. Nawet prokuratura prowadzi postępowanie po doniesieniu partii Janusza Palikota na pana właśnie. Ale zacznijmy od czego innego. Podziwiam pańską wytrwałość. Ostatni raz zasiadał pan w parlamencie, jak pamiętam, od 91 do 93 roku. Potem 16 różnych prób wyborczych i nic. I nagle niczym Feniks z popiołów odradza się pan, prowadzi ugrupowanie do sukcesu. Co się stało? Używając pańskiej retoryki, ludzie nieco zmądrzeli? Po prostu wyrasta młode pokolenie. Kiedyś mówiono, że Mojżesz umyślnie prowadził Żydów 40 lat. To oczywiście jest błąd w tłumaczeniu, to było 40 miesięcy. Ale wszystko jedno, po to prowadził tak długo, żeby wymarli starzy, którzy pamiętają niewolę, żeby byli już zacenieni niewolę. Otóż w tej chwili wyrasta młodzież, która nie chce coś dostawać za darmo. Nie przeszuka, że coś dostaje za darmo. Prawda? Tylko ona chce po prostu, żeby ich nie rabowano i chcą żyć za swoje. I oni to rozumieją doskonale, że jeżeli rząd im daje 100 zł, to znaczy, że zabrałby 140, no bo skąd te pieniądze, prawda? No, zatrudnił urzędnika, który kogoś tam obrabował, prawda? I zatrudnił drugiego urzędnika, który dał. Czyli jeżeli dał 100, to musi zabrać 140. No nie ma innej możliwości. Zapowiedział pan, że tak pan narozrabia w Europarlamencie, że popamiętają pana na długo. A konkretnie co pan będzie robił? Co będzie przedmiotem rozruby? To znaczy, będę atakował komunę, która tam rządzi, jawno i tajno, bo przecież na przykład niektórzy udają, prawda, że już nie są komunistami, bo takie, to jest praktyka partii komunistycznych, że się nakazuje członkom udawać, że się do partii nie należy, a niektórzy są jawnymi. No, wyjątkiem jest pani Maria Dimitrakis, która została wyrzucona z partii komunistycznej za lewicowe odchylenie i teraz partii synapsizmos. Ona jest komisarzem Unii Europejskiej. Pan Stefan Fiule z Czech, to jest członek partii komunistycznej, który zresztą absolwent Moskiewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, prawda, czy pani Baronowa Ashton of Holland, która przecież jest członkinią partii komunistycznej aktualną. Także mamy z nią z pewnym spiskiem takim komunistycznym, którego celem jest zahamowanie rozwoju Europy, bo oni wierzą, że tylko zerowy wzrost ocali ludzkość. No i jak pan powalczy na przykład z Europejską Partią Ludową, która zapewne z socjalistami i demokratami będzie miała w Europarlamencie większość? Co pan zbroi? Wie pan, istnieją Indianie różnych szczepów, tam Algonkini, tam Apache, Comanche, Delawarowie, ale dobry czerwony to martwy czerwony. Z naszego punktu widzenia, czy socjalista jest pobożny, czy bezbożny, nie ma specjalnej różnicy. Zapowiada pan, że będzie pan w Parlamencie Europejskim tylko przez półtora roku, a potem cóż, liczy pan na zwycięstwo w wyborach krajowych, tak? Oczywiście, na zwycięstwo w wyborach krajowych. Oczywiście, ten parlament nic nie może zrobić, ten europejski, nic. To jest czysto fikcyjne, dla przekupywania ludzi, prawda? Demoralizowania ludzi, to jest po to, żeby ich zdemoralizować, żeby zobaczyli te pieniądze duże i się po prostu skurwili, no powiedzmy to jasno. No dobrze, ale czy nam się to podoba w tej chwili, czy nie podoba? Panu nie podoba. Prawda jest taka, że 70% polskiej legislacji pochodzi z Europarlamentu i należy się z tym liczyć. No więc tak naprawdę 100% bo pochodzi, bo nie może przejść żadna ustawa z prawem europejskim, w wyniku czego istnieje w Sejmie specjalna komisja, która nie dopuszcza żadnej ustawy z prawem europejskim, w związku z tym 100% jest tak naprawdę ustalonych w Europie, prawda? Często posługuje się pan takimi zdaniami, hasłami, które z powodzeniem można by było użyć na plakatach wyborczych, na przykład trzeba wsadzić do kryminału obecną klasę polityczną, a konkretnie... 80%, 100%, pójdźmy na całość, a konkretnie... Konkretnie kogo i za co? Oświadczam kategorycznie, że w wolnej Polsce każdy senator czy poseł, który głosował za podniesieniem wieku emerytalnego, czyli obrabował mężczyzn na 2 lata, a kobiety na 7 lat, za konwencją, jak się dba o kobiety, prawda, pójdzie siedzieć, bo to jest rabunek ze szczególną zuchwałością. Jest taki paragraf kodeksu, który mówi o rabunku ze szczególną zuchwałością, a nie jest wcale powiedziane, że to nie dotyczy senatorów i posłów. A ci, co głosowali za zmianami w OFE, też pójdą do kryminału? Tak, oczywiście, że tak. Wiesz, w tej ostatniej wersji to zdaje się, ona jest tak zareagowana, że tam się nie da ich wsadzić. Ale to sprawdzimy dokładnie, bo od tego jest prokuratura. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedno. Każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który głosował za tym, że podniesienie tego wieku było zgodne z konstytucją, będzie miał wiek emerytalny podniesiony do 99 lat. Jak to jest zgodne z konstytucją, to i podniesiemy, niech zobaczą, jak to wygląda. Jak się czuje osoba, która już chciała iść na emeryturę, że wszystko przygotowała, prawda, być może kupiła sobie wycieczkę zagraniczną. No to tylko ich pan, to tylko ich pan nagrodzi, bo będą do 99 roku życia pobierać ogromne pieniądze. Tak czy inaczej. No, za pracę. Jaką pracę? Z pracy się ich wyrzuci, oczywiście natychmiast. A, rozumiem. Pamięta pan takie zdanie, które pan wypowiedział sprzed lat, zdanie o tym, że pan nie gwarantuje za swoich ludzi, jeżeli kiedykolwiek sięgnie pan po władzę na szczeblu krajowym czy na szczeblu Europy, czy władza ich nie gwarantuje pan, czy władza ich nie zdeprawuje, bo system władzy jest tak skonstruowany, że deprawuje a priori. Tak, to będzie bardzo ważna próba, bo najlepsi nasi ludzie teraz idą do Unii Parlamentu. Zobaczymy, czy oni też się nie dadzą załamać, prawda, czy się nie, czy ten blask mamony nie spowoduje, że złe cechy ich charakteru. Wątpię, bo ludzie, którzy przez 20 lat walczyli, prawda, i nie brali za to ani grosza, układali własne i tak dalej, to raczej nie są ludzie, którzy byli podatni na takie rzeczy, ale zobaczymy. Zauważył pan, że wyborca starszy już kompletnie panu nie ufa? Ludzie mądrzeją na starość, przepraszam za złośliwość. To znaczy nie, to znaczy ludzie się wciągają w ten ustrój. Człowiek, który na przykład zakłada biznes i on działa tam po 2 czy 3 latach, on ma układy, on wie komu dać łapówkę, albo nawet bez łapówki to sobie załatwić, nie? I w jego interesie wcale nie jest, czyli taka, żeby młody człowiek taka mała, szybko załatwić. Mała stabilizacja w nowych czasach, tak? Tak, i on wcale nie chce, żeby młody człowiek mógł otworzyć biznes, bo to jest dla niego konkurent, nie? Więc niech jemu też będzie trudno. On wcale nie jest za to, żeby było łatwo. Proszę pamiętać, wielki biznes już absolutnie nie jest za wolnym rynkiem. 3/4 Wall Street głosuje na komunę, na partię demokratyczną, a nie na reakcję, czyli na republika. Wrócimy, oni załatwiają. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Janusz Korwin-Mikke, Kongres Nowej Prawicy, jest moim gościem. Siedemnaście minut po południu dziś pytanie, czy wyniki wyborów mają dla nas znaczenie. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Za 12-13 minut moim gościem będzie profesor Stefan Niesiołowski z Platformy Obywatelskiej. 71-335. To w sprawie SMS-ów. lost on the right way. It's all the same. Cause I've had my hopes raised, right in the wrong ways. Scared when you felt safe to start again. Now watch me. Pan Piotr piszący komentuje, podobno Polacy są proeuropejscy, a w wyborach, w których wybieramy naszych przedstawicieli do Europarlamentu, frekwencja wynosi 24%. Najbardziej eurosceptyczna partia w Polsce z poglądami rodem ze średniowiecza ma w tych wynikach powyżej 7%. To świadczy o tym, że chyba jednak proeuropejscy to my nie jesteśmy. Czy wyniki wyborów mają dla nas znaczenie? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pan Paweł entuzjastycznie, jak sądzę, wyniki mają dla mnie ogromne znaczenie. Przekroczenie progu przez KNP likwiduje mit o straconym głosie. Panie Damianie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałem poruszyć temat też tej frekwencji słuchacza, którego pan SMS przytoczył. Po prostu 23% to jest dyskwalifikacja moim zdaniem dla tej klasy politycznej. Dla każdej, także takie osoby jak Janusz Korwin-Mikke należy się wielki szacunek. To, co wcześniej powiedział zaraz na początku, no cała prawda, o czym my tu mówimy. Też jest, że pracuję, handluję, mam swoją firmę, jeśli się gdzieś na boku nie dogadamy, jesteśmy wrzucani do śmietnika, mówiąc najogólniej. Pozdrawiam pana. Janusza również. Ktoś napisał, pan Korwin mam nadzieję, że pan Korwin dotrzyma słowa, postara się choć trochę poluźnić okowy Unii, obniżyć koszty administracji. Pan Mieczysław na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pozdrowienia dla pana redaktora i dla wszystkich słuchaczy. No, dla mnie te wyniki wyborów już któryś raz z rzędu mają straszne znaczenie. Jestem pracownikiem fizycznym. Ja mam średnio podnoszoną pensję w granicach 70 zł na rok. Mm-hmm. Ja za czasów PiSu byłem blisko średniej krajowej, teraz już mam najniższą. No to chyba więcej komentarza nie trzeba. Pan Jarosław, panie Jarosławie, witam, halo. Witam, wie pan, no oczywiście, że wyniki wyborów dla mnie mają znaczenie, nawet jeżeli mogę powiedzieć, że nie mam na kogo głosować, to i tak idę głosować i głosuję na najmocniejszego konia, który jest przeciwko temu, którego szczególnie nie chcę. Mhm. Za to, jeżeli chodzi o tego pana, co tak przypisują mu, że całą prawdę powiedział, to ja mam wrażenie, że nazywając na przykład dwa kraje, gdzie rzeczywiście jest przymus głosowania. Przymus głosowania i związany z ewentualnymi sankcjami, bo we Francji teoretycznie na przykład jest obowiązkowe, ale nie ma sankcji za niepójście do głosowania. Mhm. Za to jest Belgia i Luksemburg i nazywanie tych dwóch krajów faszystowskim zdradza jedno, po prostu facet gra na emocjach i albo nie wie, o czym mówi, albo po prostu obraża inteligencję tych, którzy mu wierzą. Albo wie, o czym mówi. Znaczy, wie pan, no trochę czasu w Belgii spędziłem i nazwanie tego kraju faszystowskim jest po prostu, bardzo źle świadczy o tym, kto to mówi. Pan Daniel, panie Danielu, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Cieszę się, że się zadzwoniłem. Ja tylko z taką uwagą widzę trochę brak spójności w pana programie, ponieważ przed wyborami było pytanie, czy wiem, na kogo będę głosować. Czyli takie pytanie sugerujące, że mamy iść oddać głos i że jest to bardzo ważne. Było takie pytanie, to prawda. No właśnie, teraz zadajemy pytanie, czy coś to zmieniło. No gdyby nic nie zmieniało, to w takim razie chyba nie warto byłoby głosować. Tylko tyle chciałem powiedzieć i pozdrowić Mateusza. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku, 22. Pan Arkadiusz z Trójce. Witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Powiesz szczerze, czy nie jest pan zmęczony już jakiś czas tymi wszystkimi politykami, których pan zaprasza do Trójki, na te wszystkie audycje, które ja cierpliwie słucham? Czy pan naprawdę choć jednemu przez te parę dobrych lat uwierzył w to, co on naprawdę chce zmienić, powiedzieć? Czy to wszystko zawsze było takie pod publiczkę? A znowu pan Kuba czegoś się czepia, a to podatki, a to emerytury. Bo wie pan, młody nie jestem, przedsiębiorcą byłem, teraz mam rodzinę, dostałem się do jakiejś tam stabilnej pracy, ale wiem, że prowadzenie działalności w Polsce do czasu, aż Korwin czegoś nie zmieni, albo ktoś jemu podobny, nie będzie miało żadnego znaczenia, bo tu nie chodzi o Unię Europejską, takie rzeczy. Tutaj chodzi o to, żeby wrócić do jakiejś normalności, która kiedyś dawno podobno była. I ja jestem z tego elektoratu, który czyta to, co ten człowiek chce wprowadzić i porównuje z tymi, którzy no nic nie mają do zaproponowania, oprócz pięknych słówek, które... No chyba nieraz mieliśmy okazję pana słuchać, prawda? Panie Kubo, co pan o tym tak szczerze sądzi? A to temat, wie pan, na osobny program chyba, ale ja powiem, że ja często nie zapraszam polityków po to, żeby im wierzyć. Wiesław Gałązka, specjalista do spraw wizerunku. Przynajmniej dla tych, którzy wykazali się obywatelską postawą i głosowali, to ma znaczenie, która partia dostała się do Europarlamentu, która ma najwięcej przedstawicieli, bo to świadczy po prostu też o jakiejś odpowiedzialności. Ludzie chcieliby mieć przewidywalnych, sprawdzonych przedstawicieli. Z panem Januszem Korwinem-Mikke jest zupełnie inna historia. Mianowicie, podobnie jak niegdyś Stan Tymiński, czy Leper, czy Palikot, trafiali na nastroje niezadowolonych, tych, którzy są zawiedzeni. To jest populista i będziemy się na pewno na początku trochę z niego nabijać, a później będziemy się wstydzić jego zachowań. Stały słuchacz Trójki komentuje: jestem młodą osobą. Wyniki wyborów mają dla mnie duże znaczenie, pozwalają wierzyć, że nadejdzie dzień, w którym faktycznie młode pokolenie przegoni obecny chory układ polityczny. Apel do młodych: wyłączcie telewizję, włączcie myślenie. Pan Bogumił na antenie, witam, halo. Witam, dzień dobry panie redaktorze. Dobry panu. Któryś raz z rzędu, rzadko mi się udaje dodzwonić, ale powiem panu tak. Te całe wybory to przede wszystkim, to jest jedna podstawa, całkowicie dyskwalifikują naszą klasę polityczną, stąd taka tylu wyborców poszło tylko. A druga sprawa to, wie pan, gości, których pan zaprosił, czyli pana Korwina i pana z PO, ten drugi... Pana posła Niesiołowskiego, tak. Niesiołowskiego. No nie obaj, wie pan, powinni trafić do zakładu zamkniętego, tym bardziej, że co ich łączy, proszę zauważyć, obydwaj jak się wypowiadają, mówią bardzo szybko i do tego się plują. I my musimy jako słuchacze, jako wyborcy zbliżać się do poziomu tych ludzi. To jest troszeczkę takie, wie pan, nieładne, ale no dobrze. No, z całym szacunkiem, panie Bogumile, ale biorąc pod uwagę i sukces jednak Platformy, i sukces Kongresu, no to wy goście wydają się jak najbardziej na miejscu. Pan Leszek, panie Leszku, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam takie jedno pytanie do pana Korwina Mikke. Czy on mógłby wskazać, jaki kraj żyje, no jest ułożony według jego schematu, według jego idea fix. Czy, no mówi pan o takim państwie ja rozumiem, idealnym, no, tak? Tak, ten kraj, który spełnia jego wszystkie wymogi. Bo jakoś się za bardzo nie mogę sobie dopasować jego idea fix do realiów życia na świecie. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam, halo. Witam. Ja na początku chcę podziękować panu redaktorowi Strzyczkowskiemu za to, że prowadzi w zasadzie moim zdaniem jedyną obiektywną audycję na tematy społeczne i polityczne w polskich mediach. I gdyby takich audycji było więcej, to ja myślę, że pan Janusz Korwin-Mikke i Nowa Prawica miałaby więcej głosów wśród tych osób starszych, które nie korzystają z internetu. Dlatego, że elektorat pana Janusza Korwin-Mikke opiera się głównie dzięki temu, że ludzie mają wolny dostęp do prawdziwych wiadomości o nowej prawicy z internetu. Natomiast media strasznie fałszują wypowiedzi pana Korwin-Mikke, przekręcają, ucinają, wyrywają z kontekstu. To jest coś okropnego. Także jeszcze raz gratuluję nowej prawicy, na którą głosowałem, i gratuluję też panu redaktorowi obiektywizmu. No akurat myślę, że Kongres Nowej Prawicy w tej kampanii nie może narzekać na brak chociażby obecności w mediach. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Po prostu uważam, że po prostu wybory panów polityków i pań polityczek są po prostu bez sensu, dlatego że poszło tylko 23,5% tych ludzi, a ci ludzie z zadowolonymi minami obecnie szykują się do pobierania potwornie dużej kasy. I pan Korwin-Mikke ma z tego tytułu świętą rację, że oni nie idą tam załatwiać naszych spraw, tylko pobierać potwornie wysoką kasę. Pan Kazimierz, panie Kazimierzu, dzień dobry. Panie Kazimierzu, może za chwilę słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dzień witam dobry, pana. Witam pana z pochmurnego Dzierżoniowa. A może słonecznego? Jest pochmurnie, a u was w Warszawie? No też rzeczywiście dość marnie. Panie Kubo, czy dałby mi pan pół minutki? Ale pół minutki, proszę. Tak, ja sobie zapisałem, panie Kubo, bo już nie te zdrowie i nie no, te lata. Tradycyjnie, słuchamy. Tak, i ja sobie przeczytam. Panie Kubo, dziwię się PiSowi, że się dziwi wynikowi wyborów. Przecież jakby mieli 40%, to Platforma by miała 40,3%. Dopóki będzie forma głosów nieważnych, zawsze będzie oszustwo, takie jak ostatnio parlamentarne, 1,5 miliona głosów nieważnych, samorządowe 2 miliony głosów nieważnych, ostatnie ponad 200 tysięcy głosów nieważnych. Trzeba porównać, jak było z głosowaniami nieważnymi ilość zarządów SLD, Solidarności i PiSu. No ale troszkę przeczy tej teorii sprawa wyborów sprzed 5 lat. Jak pan pamięta, wówczas Platforma otrzymała poparcie na poziomie 44%, PiS na poziomie 27%. Ale ile głosów nieważnych? Chodzi mi o głosy nieważne. Zbliżona liczba. Tak. Już kończę, panie Kubo. Lekarstwem na głosy nieważne powinna być kara. Na przykład 500 zł. Idziesz głosować, a więc podporządkuj się. Lub powiadomienie telefoniczne o skorygowanie błędu w ciągu 24 godzin. Bardzo dziękuję, panie Kazimierzu. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, ponieważ gościem dzisiaj jest również pan Stefan Niesiołowski. Chciałbym, żeby się odniósł do tej Unii Energetycznej, którą tak pan premier forsuje. I chciałbym, żeby padła odpowiedź, dlaczego w Polsce nie można kupować w tym momencie na giełdzie energii elektrycznej energii z zagranicy. I w tym momencie w Polsce mamy dużo droższą energię niż w państwach ościennych. I to takie chciałem również podziękować panu Januszowi za dobry wynik i będziemy go wspierać dalej. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, jeszcze pan. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, proszę spytać pana Korwina, dzięki komu zdobył wykształcenie, dzięki komu zdobył pracę, dzięki komu zdobył dyplom, a jeżeli dzięki komunistom, to bardzo bym prosił, żeby zaapelować do niego. Proszę to oddać. A na komunistów nie pluć na tym, bo to komuna mu dała, bo to tam strasznie pluje na to. Więc proszę zaapelować. Zdobyłeś dzięki nim, proszę oddać. I to wszystko. Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. Nasze głosy polskie będą się w Parlamencie Europejskim znosiły w tym konstruktywnym nurcie, czyli Europejskiej Partii Ludowej i Partii Europejskich Socjalistów i Demokratów, będzie zaledwie naszych 24 przeciwnej frakcji. 27 będzie, a pozostała część będzie w frakcji przeciwko konstruktywnym decyzjom podejmowanym w tym głównym nurcie chadecko-liberalno-socjaldemokratycznym. Czyli Polska tyle wniesie, co zablokuje w Parlamencie Europejskim. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest poseł Stefan Niesiołowski, Platforma. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Panu, dzień dobry państwu. Platforma odniosła sukces w wyborach do Europarlamentu, można to tak ogłosić? Wygraliśmy te wybory w Polsce. 8 zwycięstwo Platformy, 8 klęska PiSu, mimo takiej nagonki, mimo takiej trudnej sytuacji. Bardzo, bardzo duży sukces. No to taki będę może popsuć zabawa troszkę, ale cóż to za zwycięstwo, panie pośle, skoro w wyniku tych wyborów utraciliście mandaty. Wynik jest, jak wiemy, zdecydowanie gorszy od wyniku z poprzednich wyborów sprzed 5 lat. Platforma miała 25 mandatów, teraz w Europarlamencie będzie dysponować 19 mandatami. Toż to potężna strata. Zależy dla kogo. Wszystkie partie duże, które rządzą w Europie, utraciły mandaty, dlatego że po pierwsze jest bardzo niska frekwencja. Kolejny mit został obalony, że przy niskiej frekwencji wygrywają PiS, czy te radykalne ugrupowania przegrały. No po drugie liczy się w końcu, kto wygrał. No jeżeli tak liczyć z czasem mandatów, no to ja przypomnę, że w 97 roku Lewica też zyskała głosy, ale rządziła w US i Lewica przegrała. Ja nie bardzo wiem, co liczymy. No, jeżeli liczymy mandaty, posługujemy się głosów, przyrost głosów, to najwięcej zyskał Ruch Narodowy na największy przyrost. No tak, bo zaczynał od zera. W 2009 roku w wyborach do Europarlamentu Platforma miała 44% poparcia, PiS 27%, dziś remis ze wskazaniem. Nie ma się czym martwić? w najmniejszym stopniu. Wygraliśmy wybory, przypomnę, 8 raz wygraliśmy wybory. To już jest nokaut. PiS jest na deskach. Coś skamle o fałszowaniu, jakiś będzie wypowiadał jakieś majaczenia, ataki na komisję wyborczą. No w ogóle nie ma o czym mówić. Wygraliśmy wybory. Pewnie, ale... że to nie jest gigantyczny sukces. Wygraliśmy nieznacznie, ale wygraliśmy i to jest najważniejsze. Ale nikt tego... Gdyby to było na Parlament Polski, byśmy rządzili. No, utrzymujemy władzę. W Parlamencie Europejskim również wygraliśmy. No, ale nikt tego najlepszego wyniku państwu nie odbiera. Bo to rzeczywiście... mamy do czynienia z partią bardzo odporną na długość rządzenia, tak to nazwę, tyle tylko, że przypomnę, no liczby są nieubłagane. PiS miał do tej pory 15 mandatów, teraz mają 19. No to niech się cieszy PiS w takim razie tym sukcesem. No to jeżeli PiS uważa, że wygrał wybory, no to jest tak jak w tym kawale o Chruszczowie i Kennedym, gdzie Kennedy wygrał, drugi był Chruszczow, a agencja TASS podała zaszczytne drugie miejsce, zdobył Nikita Chruszczow, prezydent Kennedy był przedostatni. No to jest tego rodzaju komunikacja. No jeżeli PiS uważa, że wygrało te wybory, no to niech się cieszy. No. Jeśli chodzi o przyrost mandatów, to rzeczywiście tego nie ma, ale tego nie ma żadna partia europejska, żadna. No więc dlatego, że jest duża fala takiej wrogości wobec Unii, to nie jest żaden eurosceptycyzm, to jest nieprawda. PiS to nie jest partia eurosceptyczna, to jest partia wroga Unii Europejskiej, która mówiła o Czwartej Rzeszy, obóz koncentracyjny, Europa, szmata unijna i tak dalej. I PiS będzie teraz rywalizował w radykalizmie z Korwinem. No niekoniecznie, bo muszę panu powiedzieć, że dziś przeczytałem wywiad z panem Witoldem Waszczykowskim z PiS-u i PiS rozważa na poważnie przystąpienie do Europejskiej Partii Ludowej, czyli może się tak zdarzyć, że będziecie w jednej frakcji. Pan by nie chciał? Bardzo bym tego nie chciał, bo w czymkolwiek być z panem, no to jest jedyna przykrość taka, że Waszczykowski zostaje tutaj w Sejmie, to wyjątkowo obrzydliwy, no ale cieszę się, że Ujazdowskiego już nie będę tu oglądał, także bardzo niektóre rzeczy są dla mnie miłe, natomiast ja muszę powiedzieć, że dla mnie przebywanie w jakiejkolwiek, jak mówię, towarzystwie tych ludzi z PiS-u jest nieprzyjemne, ale to nie ma znaczenia. Tak, ale pan Waszczykowski jednocześnie to może politycznie to jednak przyjąć, albo przynajmniej docenić, bo deklaruje na przykład możemy poprzeć kandydata na komisarza z Platformy. Ode mnie kłamie prawdopodobnie, postawił potem jakieś warunki nie do przyjęcia, prawdopodobnie kłamie. Ode mnie to nie zależy, w związku z tym ja o tym nie decyduję. Moje takie estetyczne właśnie, ja mówię jako esteta, rozumiem. Estetycznym wyczuciu, przebywanie gdziekolwiek w towarzystwie tych legutki, tych ludzi z PiS-u, fotygi, jest tak nieprzyjemne, że nie chciałbym to nic tam widzieć. To a propos, widzieć, panie profesorze... przyjmą, to ja nie będę protestował, niech ich tam przyjmą, to bez znaczenia. Ale a propos jeszcze estetyki, jeśli pan pozwoli. Michał Kamiński, jak wiemy, nie dostał się do Europarlamentu. Tak szczerze, podobała się panu decyzja o umożliwieniu temu politykowi startu w barwach Platformy? Bardzo mi się podobała. No, były niefortunne wypowiedzi niektórych polityków Platformy, zwłaszcza jednego, bardzo zaszkodziły. No, była nagonka brukowców, muszę być nieprzytomna, przeciwko Michałowi Kamińskiemu. Nieznacznie przegrał w trudnym rejonie. Jest w pierwszej lidze Platformy. Ja uważam, że Michał Kamiński jest wystarczająco inteligentny, że sobie poradzi. Bardzo mi się ta decyzja podobała i myślę, że w parlamencie krajowym będzie zasiadał i jeszcze wiele dobrego dla Polski zrobi. Natomiast mówię jeszcze raz, wygraliśmy, nie tylko chodzi o wymiar Polski, bo wygraliśmy, ale wymiar europejski, Platforma i socjaliści, czyli dwie największe frakcje prounijne, właśnie powstrzymały tą falę, ona wzrosła. No będą miały 53% głosów. Ocaliliśmy Unię, więc ocaliliśmy Polskę. Pan sobie wyobraża ten wrzask dzisiaj, gdyby PiS wygrał nawet połową procenta. Pan sobie to wyobraża, panie redaktorze. Ale z drugiej strony, panie... Dostali kopa i leczą śniaki jeszcze. Ale z drugiej strony, co siódmy eurodeputowany, bo coś się zmienia, przyzna pan, w tym Parlamencie Europejskim, co siódmy eurodeputowany pochodzi z partii eurosceptycznej. No co siódmy, no to jeszcze pozostałych siedmiu. No ale progres. Nie pochodzi, dobrze, tak? Dobrze, ale jaki jest progres, jaka zmiana wobec wyników wyborów sprzed 5 lat? No te partie prawda. Zyskują, no to widać. To prawda, no to jest bardzo oczywiście niepokojące, trzeba walczyć, no to prawda. No ale wygraliśmy na 5 lat, 5 lat mamy do odwojowania, być może ta fala się cofnie. Natomiast byli już w Europie, panie redaktorze, był Pujat, był Mogens-Hilstrup w Danii, był Haider z Austrii. No jest ten jakiś tam Wilders czy jakoś tak w Holandii. No teraz no jest no, obrzydliwa ta demagogia. No jest Nigel Farage z Wielkiej Brytanii. Tak, no też obrzydliwy, antypolski. No więc ja muszę powiedzieć, no to jest walka. I w tej walce niestety nie sądzę, żebyśmy mieli sojusznika w PiSie. Być może. Ja tak powiem, kanclerz Leo Caprivi. Ale aż mi się wierzyć nie chce. Jeżeli doszłoby do głosowania, jeżeli doszłoby nad kandydaturą komisarza z Platformy i PiS, eurodeputowani PiSu zadeklarowaliby, że są skłonni poprzeć taką kandydaturę, to pan by te głosy odrzucił z obrzydzeniem? Nie odrzucę tego, nie mówię, ja po prostu nie wierzę w to. Ja uważam, że oni kłamią i że potem postawią jakieś warunki nie do przyjęcia. Ja mówię, przed chwilą mówiłem, bo pan mi nie da skończyć. Bardzo przepraszam, proszę. Przyjmuję dobro od kogokolwiek, znane powiedzenie kanclerza jako następcy Bismarcka. Przyjmuję dobro od kogokolwiek pochodzi. Nawet jeśli pochodzi od PiSu, to ja je przyjmę. Tylko ja nie wierzę w dobro PiSu. Ja uważam, że to, co pan redaktor mówi, że to stanowisko ulegnie zmianie, bo wielokrotnie oni coś obiecywali tu w parlamencie krajowym, zawsze skłamali. Więc prawdopodobnie skłamią. Ale dobrze, no jeżeli poprą kandydata przyzwoitego, dobrego, to będzie ten Juncker. A, wie pan, to z obietnicami różnie bywa. Sam pan wie, niedawno pan premier przepraszał mnie za to, żeby podwyższa mi podatki, a miało być odwrotnie. Ale był kryzys. To nie była wina pana premiera. Był kryzys, z którego dzięki panu premierowi między innymi szczęśliwie wyszliśmy. Jeszcze raz mówię, ta walka z wrogami, nie żadni eurosceptycy, to są wrogowie Unii. Ta walka będzie prowadzona i to jeszcze chwilę najważniejsza walka. Jeszcze raz mówię, nie wierzę, żeby w tej walce nam pomógł PiS, ponieważ to jest walka wroga Unii. Jeżeli tak, jeżeli się pomyliłem, przepraszam bardzo, przyjmuję pomoc od tych panów. Wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję. Za kilkanaście minut poseł Stefan Niesiołowski, Platforma, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy wyniki wyborów mają dla nas znaczenie. 7 trójek na początku 22. Osiemnaście minut do 13:00. Za, a nawet przeciw. Panie Jarosławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja a propos wypowiedzi pana posła Niesiołowskiego. Oczywiście nie zamierzam wchodzić w merytory takie wypowiedzi, krytykować, bo uważam, że te wypowiedzi od strony merytorycznej to są poza, poniżej wszelkiej krytyki, więc uwłaczałoby mi, gdybym to komentował. Wypowiadam się jako esteta, bo na to również pan poseł Niesiołowski się powoływał. Ja mam taką prośbę, petycję, aby właśnie ze względów estetycznych na przyszłość, gdyby był pan redaktor, wziąć pod uwagę i był łaskaw, tego typu postaci nie zapraszać do audycji. No to muszę pana zmartwić, panie Jarosławie, bo o ileż to w zasadzie jest państwa audycja, bo to państwa wypowiedzi budują, tworzą obraz tego programu, to proszę łaskawie, choć to jedno mi, pozostawić prawo do zapraszania bardzo różnych gości z różnych ugrupowań. A pan Filip broni głosu nieważnego. Głos nieważny napisał, jest sprzeciwem wobec wszystkich, którzy są na liście. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo? Panie Krzysztofie? A może pan Maciej? Panie Macieju? Krzysztof Pyrkosz, Ruch Wolności w Częstochowie. Uważam, że w tym przypadku akurat ma znaczenie, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat dostała się partia, która negatywnie patrzy na pogłębianie integracji europejskiej i która myśli o reformowaniu Unii. Także wydaje się, że może wnieść świeży powiew do dyskusji o naszym członkostwie. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja powiem to, zawsze pana ganiłem na obniżenie poziomu audycji poprzez zapraszanie niejakiego Stefana N., ale dzisiaj pana na to pochwalę. Wie pan dlaczego? To nowość, rzeczywiście dla mnie. Dlatego, że właśnie Stefan N. i jego mówmy szczerze, taka postać, jaką widzimy, jest kapitaną odpowiedzią na źródło sukcesu Janusza Korwin-Mikke i jego partii. To jest właśnie odpowiedź, ten sposób nienawiści, ten sposób uprawiania polityki, ten sposób żenady, posługiwania się przez Tuska takimi ludźmi, no ja nawet nie wiem, czy nie przesadziłem mówiąc ludźmi o Stefanie N., jest... Ojojoj, panie Robercie, trzymajmy poziom. Dobrze, jest, panie redaktorze, naprawdę, no żeby on jeszcze trzymał na nasze pieniądze, jest naprawdę kapitaną odpowiedzią. Ja nie głosowałem na Korwin-Mikke, cieszę się, jak on to powiedział, ten Stefan N., klęski PiS-u, ma tyle są mandatów, co wielka, niezwyciężona nigdy PO. Natomiast przed chwilą słyszałem... No ale z drugiej strony, panie Robercie, tak szczerze i obiektywnie, nie jest to imponujące, że partia, która tyle lat rządzi, wie pan, przy takim aparacie medialnym terrorze nieprawdopodobnym, proszę pana, przed teraz mamy wojnę taką jak w 1981 roku. Ludzie w rodzinach już nie mogą rozmawiać o polityce, bo tak jesteśmy zaszczuci przez PO i przez te linie. Także to oni mogą wygrywać 77 razy, ale nic nie zmieni tego, że to są tylko zwykli aferzyści. Dajmy szansę innym słuchaczom, pan Maciej. Panie Macieju? Dzień dobry. Dzień dobry. W kwestii odpowiedzi na pytanie, czy wyniki wyborów mają dla nas znaczenie. Tak. Ano mają. Dużo rozmawiamy o polityce. W ogóle my Polacy sporo mówimy o polityce. W związku z powyższym wyniki wyborów kapitalna do tego okazja. Po drugie, zawsze jakieś wybory są przed nami. I wynik poprzednich wyborów jest lepszy niż jakikolwiek sondaż. Zwłaszcza, że niestety w Polsce głosujemy ostatnio bardziej przeciw komuś niż za jakimś klarownym programem politycznym. No i wreszcie po trzecie pojawiają się kwiatki, tak jak kongresowej prawicy, który ja osobiście porównałbym troszkę do kokoroko eurospoko. Taki kwiatek, ludzie głosują, a potem nie do końca wiadomo, co z tym zrobić. Krzysztof Pyrkosz, dziękuję panu. Ruch Wolności w Częstochowie. Wynik wyborów ma bardzo duże znaczenie i dla kraju, w którym te wybory zostały przeprowadzone, i dla wyborców, zarówno tych, którzy głosowali, jak i tych, którzy nie głosowali. Na przykład w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybrali bardzo dużą reprezentację partii antyeuropejskich, które nie będą prowadziły polityki pogłębiania integracji europejskiej, a taka polityka, sądząc z badań, jest preferowana przez Polaków. Istnieje więc tutaj pewien problem. Ci, którzy nie głosowali, w ten sposób przyczynili się do wyniku wyborów, który na dłuższą metę jest sprzeczny z ich preferencjami. Myślę, że to dobrze ilustruje odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas, obywatelach, kiedy decydujemy, czy głosować, czy też nie. Pan Zbigniew piszący komentuje, to co powiedział pan Korwin było typowe dla niego pytanie, jak pan zamierza walczyć w europarlamencie. Odpowiedź są różne szczepy. Indian, dobry, czerwony, martwy. Gdzie tu odpowiedź choćby szczątkowa na pytanie? Pan Witold, panie Witoldzie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Oczywiście wyniki wyborów mają ogromne znaczenie, ponieważ to jest ten moment, kiedy każdy obywatel ma realny wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa i ubolewam, że ludzie, którzy w ogromnej większości na co dzień narzekają, nie rozumieją tego i pod pozorem braku wpływu na zmiany paradoksalnie nie głosują, czego dowodzi frekwencja. I w szczególności oburza mnie to, że od 3 tygodni nie tylko politycy, ale także politologowie, dziennikarze, socjologowie wmawiają mi tak sugestywnie, że jestem głupi, że jestem debilem, nic nie wiem, nie rozumiem, nie mam doświadczenia i zagłosowałem na nową prawicę, tym samym deprecjonując mój głos, tak? Naprawdę żałosny jest ten bełkot. Ja mam inne poglądy, ale nie deprecjonuję głosów osób, które głosują na inne partie. I w salonie politycznym drugi w poniedziałek była pani komentator, która mówiła, że ona nie rozumie, jak tylu Polaków mogło zagłosować na nową prawicę. Ja mam dla tej pani złą wiadomość. Ona nie rozumie, jaka jest różnica między kapitalizmem i socjalizmem i musi się niestety cofnąć do szkoły. Mówiła tak, że jak to opytała, jak to nas świadczy, że tylu Polaków zagłosowało na nową prawicę. Ja uważam, że to bardzo dobrze o nas świadczy, że chcemy zmiany, chcemy kapitalizmu. Nie takiego absolutnego, ale chcemy po prostu więcej kapitalizmu, więcej wolności. Pan Roman jeszcze. Panie Romanie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, króciutko proszę. Ja proszę pana do pana Niesiołowskiego. Wie pan, jestem też działaczem Solidarności i naprawdę od początku jest mi bardzo wstyd, że taki człowiek jak pan Niesiołowski ze mną razem był w jednym obozie, żeśmy razem działali. Wie pan, ja myślę, że ta nazwa tej muchy, nie, co ten profesor tam nadał temu panu, mu stanęła na mózgu, wie pan. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22. Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Wynik wyborów ma bardzo duże znaczenie i dla kraju, w którym te wybory zostały przeprowadzone, i dla wyborców, zarówno tych, którzy głosowali, jak i tych, którzy nie głosowali. Na przykład w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybrali bardzo dużą reprezentację partii antyeuropejskich, które nie będą prowadziły polityki pogłębiania integracji europejskiej, a taka polityka, sądząc z badań, jest preferowana przez Polaków. Istnieje więc tutaj pewien problem. Ci, którzy nie głosowali, w ten sposób przyczynili się do wyniku wyborów, który na dłuższą metę jest sprzeczny z ich preferencjami. Myślę, że to dobrze ilustruje odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas, obywatelach, kiedy decydujemy, czy głosować, czy też nie. 10 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie Janusz Korwin-Mikke, witam, Kongres Nowej Prawicy. Witam, znów uwaga do ostatniego rozmówcy, nie wiem kto to jest, ale przykro mi, ale mówi zupełne bzdury. To przeciwnicy Unii nie poszli głosować, bo uważają, że nie ma sensu głosować w sprawie Unii, jak się nie uznaje Unii. Więc gdyby był przymus głosowania, to procent przeciwników Unii byłby znacznie wyższy, a nie niższy. Czy wyniki wyborów mają dla nas znaczenie? Próbujemy dodzwonić się do pana profesora Niesiołowskiego, mam nadzieję, że za chwilę. A odpowiedź na pytanie, 65% internautów trójkowych odpowiada tak, że te wyniki mają znaczenie, 35% uważa, że znaczenia nie mają. Nie ukrywał pan, że walczył pan również o pieniądze. Pomogą w następnych wyborach, tak? Oczywiście, ale chcę zwrócić uwagę, że ta rozbieżność może wynikać z tego, że ludzie dwojako rozumieli pytanie. Bo te wyniki mają ogromne znaczenie dla walki polityki w kraju, prawda? Na przykład to, że przebiliśmy wyraźnie 5%, powoduje, że znikło to zasadę marnowanego głosu i będziemy mieli znacznie lepsze wyniki. No, to zauważyli słuchacze, tak. Natomiast nie mają żadnego znaczenia w sensie politycznym, bo prawda, że bez nich po prostu nic nie może robić. W związku z czym to jest tylko takie prężenie mózgu. Słuchacze podkreślają, że wygrał pan wśród najmłodszych wyborców, tych pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. Nowa Prawica zdobyła niemal 1/3 ich głosów. Czym to tłumaczyć? To są ludzie, którzy mają dość tych kłamstw, mają dość oszustów, którzy tam mówią, że będą obniżać podatki, prawda, są liberałami, a potem się okazuje, że ich nie obniżają, przeciwnie nawet. Ma dość oszustów, którzy mówią, że będą bronili suwerenności Polski, a negocjują, podpisują traktat lizboński, głosują za nim, a potem jeszcze domagają się tutaj silnej armii europejskiej, także... Generalnie to są oszuści, bo ci ludzie budzą się rano, biorą ostatnie wyniki badania opinii publicznej i mówią to, co ich zdaniem wyborcy chcą usłyszeć. Tu oni mają do czynienia partią starego typu, partią dawną, gdzie partia miała ideologię, no, jak powiedzmy, ma ideologię, ma Unia Pracy, bo SLD nie ma ideologii, ale Unia Pracy ma. prawda? Czy tam PPS, pana Nikonowicza, to jest ideolog, prawda? Tylko wrogiem ideologii, ale ideolog. I on wiadomo jedno, prawda? Wiadomo dokładnie, co on zrobi, jak dojdzie do władzy, prawda? Wiadomo, co on zrobi, bo ma ideologię. Natomiast te partie, no nie wiadomo, prawda? Przyjdzie pan Tusk, wygra wybory, albo podniesie podatki, albo obniży podatki, prawda? Albo to jest, dla mnie szokiem było, że Kongres Liberalno-Demokratyczny, ta finansowana przez Niemców, prawda, partia, ale nazywa się liberalna. I proszę zauważyć, że pierwszą ustawą, którą zaproponował, była ustawa o obowiązku zakładania pasów w samochodach. No, Kongres Liberałów, który chce wprowadzić obowiązek, no jest... No, panu się to nie mieści w głowie, jest z nami ponownie. Ale nieważne o te pasy, tylko samo to, jak liberał może głosować za przymusem. No, to a rozumiem, jest... no, chodzi o sposób myślenia, już abstrahując od przykładu. Jest z nami poseł Stefan Niesiołowski, witam ponownie, Platforma. Witam jeszcze raz, tak. Dzień dobry, panie pośle. Uważa pan, że Kongres Nowej Prawicy będzie w Europarlamencie taką siłą destrukcyjną? Nie, żadną, paru błaznów, no żadną siłą, no jaką może być, żeby mieć jakąś moc destrukcji, trzeba coś reprezentować, no to będzie powtarzał te brednie pan Korwin, no nie, może coś o Hitlerze wymyśli nowego, z pewnego nieuctwa to wynika, bo on kłamał, że Hitler nic nie wiedział o Holokauście, że nie ma dowodów, dowody są powszechnie znane, trzeci tom dzienników Goebbelsa, ciszej panie Korwin, ciszej, no, bardzo pan, proszę pan poseł, ale dajmy szansę, aby pan poseł mógł dokończyć. Pan kłamstwa, poseł Niesiołowski. Te kłamstwa Korwina na te... Nie łuknę, ale sam będę dyskutował, bo żadnego znaczenia to nie ma. A może? Drobny wyprysk demokracji, który przeminie, tak jak przeminął Leper, jak przemija na naszych oczach Palikot, jak przeminął Haider, Gilstrup, Pujat we Francji. O czym my w ogóle mówimy? Czym my się fascynujemy? No może na to chyba liczą słuchacze, panie pośle, że może przyjmą rolę takich przytomnych, którzy przypomną, że nie wszystko na przykład musi być regulowane przepisami. Niektórzy żartują w listach, że niedługo Unia określi sposób chodzenia po chodnikach i długość kroku. Mogą sobie żartować, ale na razie to Unia zapewniła pokój w Europie. To dzięki Unii od 50-60 lat nie było wojny. To dzięki Unii jesteśmy kontynent europejski, to jest obszar wolności, demokracji, przestrzegania praw człowieka, rozwoju gospodarczego. Alternatywą są znowu wojny nacjonalizmu. Z rozwojem gospodarczym to różnie. Z rozwojem gospodarczym różnie bywa. Janusz Korwin-Mikke, bardzo proszę. Zerowy rozwój gospodarczy, a ten facet nazywa to rozwojem. No, przepraszam bardzo, ale jak... Ja już kończę, ja już nie jestem potrzebny, tak? Nie, prosimy o pozostanie, bo chcę dać szansę teraz panu prezesowi. Natomiast z całą pewnością nie ma żadnych praw człowieka. Ja nie mogę nawet w aptece kupić lekarza bez recepty. Wspominam palenie marihuany, ale nawet lekarza nie mogę kupić bez recepty. No i prawa człowieka, dla kogo się mnie traktuje? Jestem niewolnikiem w tym kraju. Niewolnikiem, któremu nawet nie wolno zdecydować, w jakiej szkoły, w jakim wieku posyłam dziecko, bo ktoś za mnie decyduje, prawda? Jestem niewolnikiem, bo oczywiście, że w ustroju niewolniczym to właściciel niewolnika decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika. Ale w ustroju ludzi wolnych to decyduje ojciec dziecka, a nie państwo, prawda? W ustroju ludzi wolnych, bo Afganistan, Irak jest okupowany przez Amerykanów, ale tam każdy ma broń, a niewolnikom broni mieć nie wolno. Nam broń podbierano. No ale w ramach tej wolności z drugiej strony chce pan na przykład niektórym sędziom wydłużać czas pracy i przesuwać moment przejścia na emeryturę. No tak, tym, którzy głosowali za tym, że podniesienie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją, podniesiemy przykładowo do 99 no, roku ale, życia. Ale liberał wydawać by się mogło, w ogóle by zniósł takie przepisy. Po co określać wiek emerytalny? No tak, ale to są zaszłości, którym będziecie przykrać, przecież to tylko my przywrócimy ten wiek emerytalny, tylko my dbamy, jestem się jedyną partią, która przecież poświęca się i mówi, że będzie dbała o interes emerytów. Reszta przecież okrada emerytów na potęgę, prawda, na potęgę. Dziękuję za spotkanie, bardzo. Dziękuję za rozmowę. Nieco wcześniej miałem wrażenie, rozłączył się pan poseł Stefan Niesiołowski, niemniej pozdrawiamy również i dziękujemy za spotkanie. Janusz Korwin-Mikke, tyle to proszę państwa na dziś, usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. We're interrupting transmission because we happen to know there's something that you've been missing. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To ja oglądam Mundial, a ty nie oglądasz?